صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چی ورزی منگا د حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره مجلس کے ناستو پدې کې یو مسافر ملما راغی. په حدیث شریف مفهوم داسې دی چې ملما داسې وو مسافر داسې وو چې د سفر سراتم پہ نه ښکارېدل، تک تور یخته صفا جامې، او دغه مسافر ناشنا ملما پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره د تحیات په شکل کې مخامخ کې ناستو. او ستپوسونه تنه وکړو چې دی دا اسلام څه شی دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو فرمایل چې د دې خبرې گواہی ورکول چې د الله نه علاوه بل هیڅوک معبود نشتا، محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د الله رسول دی، موس کول، روزه، حج، زکات دا خبرې وته فرمایل. بیا وته وی چې دا ایمان څه شی دی. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام وته فرمایل چې د دې خبرې په زړه کې او په ژبه گواهی ورکول چې الله یو دی، په فرښتو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په رسولانو باندې ایمان، تر اخره پورې دا خبرې وفرمایل. او چې کله به خبره کوله نو دا به متوي چې جی تاسو ټیکو. بیا یې تنه بل تپوس وکړو چې جی دا احسان څه شی دی. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام وته فرمایل چې احسان دې ته وایي چې ته داسې محسوس کې چې لکه ته الله یې نه، داسې عبادت وکړې چې لکه ته محسوسې چې زه الله یې نم. او که تا ته دغه کیفیت نه محسوسېږي چې داسې محسوس کې چې ما الله یې نه، دغه خانقاهي نظام دی او دغه سیز حاصلول، ایمان حاصلول، بیا اسلام باندې ټینګ اوسېدل، او بیا د هغې نه پس کیفیت احسان حاصلولو د پاره خلق خانقاه ته ځي. چې لکه ما ته داسې کیفیت حاصل شي چې زه داسې محسوس کوم چې زه الله یې نم، یا داسې کیفیت راته محسوس شي چې ما الله یې نه. مثال په مدرسه کې ماشوم دی، بلکې ډېر ماشومان ناست دي، طلبا مخامخ ورته استاد هم ناست دی، و دا طالبان د دې استاد په مخ کې ډېر داسې په ادب باندې ناسي، کار هم سم کوي، کتاب تم ګوري، لیکلم کوي، زوتولم کوي. وجه دا ده چې استاد ورته مخامخ دی، او چې کله دې نه دا استاد باسي استاد موجود نی، نو هلکان بیا چې کوم دی لاپروایي هم کوي، روانی هم کوي، یو بل سره جګړې هم کوي، یو کار هم نه کوي. او که چیرې دې هلکانو ته پته ولګي چې یاره دا استاد هغه دی پټ په کړکیه کې موږ ته ګوري، بیا هم په ادب شي. کیفیت احسان هم دغه دی چې څنګه سړي ته بس پته لګي چې ما ته مخامخ استاد ناست دی، په دغه وخت کې به د هلکانو باندې کیفیت احسان یا ما ته ګوري. نو کله چې داسې سړي ته حاصل شي نو بیا د انسان نه ګناه نه کیږي، ځکه چې ورته پته ده چې زه الله یې نم، نو د الله په مخ کې څوک ګناه نه کوي. د پیر په مخ کې څنګه په ادب ناسي، د استاد په مخ کې څنګه په ادب ناسي، او یا دا وته پته ولګېده چې ما الله یې نه، بس بیا رده نه خطا نه کیږي، دې سب ټیک ټاک رواني. نو د قصیص حاصلولو د پاره خانقاهي نظام ګوره دوه سیزونه دي موږ سره، یو علم نبوت ته، یو نور نبوت ته. او پیغمبر علیہ الصلات والسلام دعا چې وختله نو صرف د علم دعای امت ته نه یاد کړي، داسې دعای ویلې و چې اللهم انی اسألک علما نافعا، خدای پاک ما ته علم نافع راکې. صرف علم کو شیطان سرم ہو بس مانونو کی اسے دو خو پیدا من علم آگئی چی غی سر عشق ہم شاملی غی سر محبت ہم شاملی و سر چکم دے دے احسان اگا کیفیت ہم شاملی اللہ چکم دے نو بیا پیدا کی نو دو سی زون شو یو بلا خبر دا دیزے کی پریدم بلا شروع کن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت تا دری سی زون پری خو دی یا مونگتا دری سی زون پاتی دی یو دے اقوال نبی یعنی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات دویم دے افعال نبی یعنی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارک دا غی دا جن طریقے اور دریم دے احوال نبی یعنی دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنی کیفیات چدن دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیفیات بسو دا دریوانا حاصل اول مقصود و مطلوب دی اور خانقاہ کے مدقہ کی اور ہم دغه خانقاہی تربیت نتیجہ دا گورا مو چکل اللہ خپل کابرین وینو کنا یو بزرگو مولانا امیر شاہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نو ان پڑھو باقیدہ عالم نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تربیت یافتہ و داغین بیتو اولوی بے علماء بیا داغی صحبت تدلل داغین فیض حاصل اولو دفارا کتابونو کی راغلی مولانا انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ چی بکل درس کو اور درس کے با مشکل مقام راغی چی نو حل کے دن شاگردانو تبیوی رازے چی امیر شاہان رحمت اللہ علیہ صحبت تلاڑ چی کل تک دا مسئلہ چی واقعی حدیث کی کتابونو کی راغلی چی دی بلاڑا غا مسئلہ وال تک ودغی حل کولا یعنی سکان پڑو تب منگے یو بد قسمتی کو علماء دی او کو عوام دی پھر نہ چی بیت کی گنا لمنے تب اس بدا کی چی لکھا دی دورے تفسیر پڑا ہوئی او کو نہ پڑا ہوئی دویم دپو چی دا دورے حدیث کم زگی نہ کڑے ہوئی حالانکہ دا دے علم و دا غی علم سا جوڑک نشتا نہ دا سے راغلی ہاں دا کامل پیر دا پارا دون علم ضروری دے چی دے پی جن تیر کی اموری دم پی اوچے دے ہو یو خبر ادا گورے چکم سڑی علم حاصل کری او کامل شیخینی نداما اوری دلی نے دیما پخپل استر گوری دلی چی دد پیر بیا شیطان دد دا گمراہ چانس اور حالات دیر زیادی گورے اور چی کامل شیخی کنا ندا سڑی ایمانی لحاظ سر او دامالو پا لحاظ سر غرزی دے اور روشینا زکا چی دا دک کڑے روحانی آغی کڑو سر ملاو شی کم چی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام ترسی دلی سنگ چی دا حدیث و کڑے رسی دلی سنگ چی دا قرآن مجید دا تجوید خلق کینو دا کڑے مرسی دلی دا دا شان دا روحانی کڑے مرسی دلی دا نو دیکی یو سو سیزو نہیں یو سڑی غواری چیز تربیتو کم ولی اوکم اللہ گورا بازی اوقاتو کی کسوی یر دوارا تا گوا بچے خدے پاک توفیق را کی چیز قصدے شمدا توفیق ہوئی ستا توفیق دیتا ہوئی چی کل پتا کہ طلب پیدا شی او داغے طلب دا پارتا عملی اقدامات شروع کے بس بیا پاک برکت اللہ پاک چی واچی غیتا توفیق ہوئی پتا کہ طلب نہیں مثلا نو سما چی او تاڑا نہ دشوی او دے میرا دعا کوا چی بس چیرہ لدا سے را کی دا سے خونا سب اکپلی خزی طویم چی لگے او پیالے چیرہ لبخا کا یا ہوٹل تزم ہوٹل والا تب ویم کیو پیالے چہرہ لچ کم دین را کہ یا وہ بخپل پاسم بخپل پخو زکہ جما کے طلب پیدا شو دا غیر طلب دا فارو دا عملی اقدامات کو نہ اللہ پاکم فرمائی چ اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یهدی الیہ من ینیب اللہ پاک چی سو کو غواڑی نو زان تیرا نزدیکی لکه مونږ به داسې وایو چې ډېر اولیای کرام داسې شته چې هغه خدای پاک ځان ته بس داسې را نږدې کړي دي، لکه کو مونږ زما غونته کې سړي زه یم چې خدای پاکه خو تا ځان ته داسې را نږدې کړو زه به څه کوم. الله پاک وایي ویهدی الیه من یونیب، که چېرې ته غواړې نو تا ته به هم هدایت نصیب کوم، خو ته به لږ کړاو کې تم به په هغې لاره باندې بیا ځې. او کبیر فرمایي چې کوم سړي بیت کو او د خپل اصلاحي تربیت شروع کو، د دې یا اصلاح وشوه یا ونه شو، خدای په هغې لار روان دی، نو د قیامت ورځ به دغه سړی خدای پاک د خپلو دشمنانو په سب کې نه پاسي. دویمه خبره ما یو یاد ساسو مخکې وی چې لکه د کامیابۍ یو مدار الله پاک هو چې لکه کم سړي خپله تزکیه وکړه د زړه د نفسو به دا سړی کامیاب دی. رتانی رحمت الله علیه لیکلی دی چې بغیر تزکیه نه تا ته کامیابی حاصلی دی نشي، کو په دې دنیا کې د وکړه نو بس ټیک تا، او کو په دې دنیا کې د ونه کړه نو دغه تزکیه به خدای پاک ته مسلمان استا بیا په جهنم کې کوي وره. جنت ته چې کوم دی ته بغیر تزکیه تلې نشي، بد جهنم ور بسکیل تک بیا ستا تزکیه کیږي. هغه رضایل او هغه سیزونه او هغه سزاګانې به تا ته هلته کې میلاویږي، په دې وجه اوس دلته کې خپله تزکیه وکړه. او تزکیه څه شي دا وګوره، ډېر د دنیا خواهشات راځي پکې یو وایي دا اړه چې دی که نه، یو اړه دی، یو نفس دی او یو وقل دی، دماغ دی. نو دا اړه چې که نه، نو دا د جذباتو مقام دی او نفس ته خواهشاتو مقام دی او دماغ چې دی دا چې کوم دی نو دا عقل مقام دی، په دې کې ویقل دی. د دې ټولو کو ویته خپل تربیت کې دا څنګه چې ما ستاسو مخکې د آیات وایي که نه چې الله پاک وایي چې چاته زه غواړم هدایت ورته نصیب کوم، که څوک غواړي چې یاره ماته دې نصیب شي دې دې هم کوشش شروع کړي. بغیر د کوشش نه چې کوم دی نو د ته اړو څه میلاوېدی شي نه، دې کوشش ته پاره اړو منی سیس خلک دا کوي چې بیعت وکړي. ګوره دا یو تصور جوړ شوی دی، بله خبر راغونو دا یو تصور جوړ شوی دی کنه، وای چې لکه دا بیت خو نشته. ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده صحابه کرام بیت کړی دي، او بیا د هغې نه پس هغې خپل تربیت شروع کړی، دغه دپاره خلک بیت کوي، بیا د شیخ په صحبت کې ډېر لوی وخت تېري، دوه ورځې درې ورځې څلوېښت ورځې بعضې پکې چې کوم دی نو ډېر عمرونه تېر کړي. همدغې ته خانقایي نظام وایي، دغې دپاره موږ راغونډ شوي او دغه هدایت زده کولو دپاره موږ هغه طلب والا لار اختیار کړې ده او بس روتي. الله دې دا عمل توفیق نصیب کړي.